唱东阳西山的苦他帮了咱十东阳的南大街主老先马窝里面下了别人嘛明白得看别说别呀他帮不会多了像老虎李小丹阳那边的都能想到我看比他主路啊好家爱到底啊咯 ตัวฉิมิพะตับไปแม้จริงๆกูอ่ะแน่นี่ดิเด้อพะ ဒီလိုကလည်းလို့ဦးသားလေးရွှေရတော့နာပါမဆိုလေ ပါမကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ရှားဖြစ်တာပေါ့ကိုယ်လည်းပါမကနေရှားဖြစ်တာအရှင်ဖြစ်တာဟင်ကျေတော့အရှင်ဆိုတာပါဠိလိုဟောတော့ပြောတာပါမလို့ဆိုရင်တော့ခင်ပြောတယ်ခင်မျိုးတခင်မျိုးရှားလို့တော့နာမှန်ပါဘူးဟင်ကျောင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာ ကိစ္စနာခင ်တော့မခိုင်နာလို့ရင်တခင်လားကျွန်လားကျွန ်ပါဗျာ အခုသူရှမ်းနေကကိုယ့်ဟာကိုလုတ်ထားလားလောဘခိုင်လို့လုတ်ထားလား ကိုယ့်ဟာကိုလုတ်ထားဗျာဟင်ဟာ လောဘလောဘလောဘလောဘလ ောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘလောဘ ကျမပါနေကျမ ကိုဝင်စိတ်နဲ့လုပ်တာနေတယ ်တပါဗျာ ဟင်ပြီးတော့မခံကြည့်နေဆိုတော့ဒေါသခိုင်တာလို့ဟာ တပါဗျာ ဟင်လုံနေကြမို့လုပ်တာဆိုတော့မောခိုင်တာလုပ်တာ ကျမပါဗျာ ဒုက္ခအဲ့ဒါနဲ့လုပ်တာ ကျမပါဗျာ ဒုက္ခနာကပြည်တည်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဖို့မပါဘူ း တတိမပါကြဘူ းကျမပါ ဗျာဘာလို့တော့ဒုတင်ညာဖို့မပါ တပါဗျာ တင်ညာခန္ဓာလေးမှာပါတဲ့ပညာကဒါကျဒါကဝဲအမီမိပါဒီကဟိုပြောထားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပတ်ထားတာဒီအဲ့ဒါကိုပညာပေါ့ တ တိဆိုတာကိုကိုယ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာလေးကဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောဆိုတာအဲ့ဒါတတိတော်မှာပညာလားတင်ညာတော်မှာမဟုတ်ဘူးသူပြောလူပြောလို့ရှောက်မှပြောအဲ့ဒီတိုင်းပြောဆိုဆက်ဆံနေတာကိုပြောတာဟုတ်တော့ ပ ြောတော့ဒုက္ခတဲ့တဲ့လုံးကပညာနဲ့လောက်တာ ကျမ ကတတိနဲ့လောက်တာဘယ်လောက်ရှိတော့ ရှိပါ့မယ ်ဟုတ်ကလားတိုင်းနဲ့ဆံအဲအဲအဲမဲတူအာပြီးဆံမဖြစ်သေးပါဘူးနော်မိုင်းကြီးယာဒါတော့ငါပြောလို့လုံးကိုတာတမီးကြီးနဲ့တက်ပါဘူးဘယ်နဲ့တော့ချလာပါဘု ရား အင်းဒါကလေကိုဟေးဆိုတဲ့ဆိုင်ပုံကြီးတွေ့ရတာကြီးတာတမီးကြီးနဲ့ခိုးခွဲခိုးခွာเออยังไม่เพียงกูช่อเดียวลงไปมามีทุนเกินได้เลยมา ก็มามาเ พียงอีหัวช้าหัวมาหกเออเออรู้เว้ยวันนี้ดีอ่ะดีขนาดจะมามาเลยไอ้เหี้ยเปีย ไปเหรอเปียเออအရှင်တို့ရေးခိုင်းပါအရှင်ညာ တို့ရေးခိုင်းပါဗျာတခင်ရွာဗျာတခင်ရွာဟုတ်ပါဘူးတခင်ရွာတခင်ရွာတခင်ရွာအေးအေးတခင်ပြောင်းလဲလို့လေအေးအဲ့တော့ဒုက္ခတတိလေးနဲ့ခွာလေတာပေါ့ဗျာ ဟုတ်ပါဗျာ လူပနခေါ့ရောက်မှလည်းဒုက္ခတည်းဟုတ်ပါဗျာဒီလိုလေးကောင်းမှုလေးပြုလိုက်ကြကောင်းမှုတော့အဖြစ်တော့မရှိဘူးတော့တ မန်ပါဗျာ သူတို့ဒီလိုလေးခုနတို့ခွဲတဲ့တိုင်းဆိုရင်တော့အဲဒီလာအာသာနာမဒါနာရည်ရည်လူပဲပြတ်ဖြစ်တော့ တမန်ပါဗျာ အဲဒါနာကလူဖြစ်ရှိတယ်လူဖြစ်ဖို့ကြောင်းတယ ်တမန်ပါဗျာ လူသားကလည်းနတ်ဖြစ်ဖို့ကြောင်းတယ်တမန်ပါဗျာအဲတို့ဒီလိုဟိုအတော့ကြမှာပါဓမ္မတာပေါ်တာပေါ့တရားထုတ်တာပေါ့ တမန်ပါဗျာ အဲဒါကြောင့်မတို့ပြမာတို့အရိယာတို့ဖြစ်တာလေအတိကငါတို့တို့လူနေတာဒီကုဖြစ်တာလားတမန်ပါဗျ ာ အဲတော့ခုပါကဆုံးဖြည့်တယ် တမန်ပါဗျာ ဆုံးဖြည့်ဆိုလို့ဒီတော့တခါဒီလာကြည့်ရင်ဒါလေးဒီလိုအိမအိ မပါဗျာဆက်ဝင်ပ ို့ပြတာ အင်းပါတယ်မေးတော့ ဘုဒ္ဓကိုယ်တို့နဲ့တို့ရင်လုံးရဲ့အနည်းတရားလောက်ကဝင်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြည့်လို့ပါတယ်ဘာ လို့ပါပါ့ဗျာ ဘုရားရှင်တော်ဒီလိုဆိုတော့တရားခဏတို့ပြန်လာရင်အခုလူတွေလည်းဘုရားမှာပါဘာ လို့ပါပါ့ဗျာအဲ့တော ့ဒီဆောင်းနေတာဘာလို့လဲတော့ တ ောင်းကျင်းတော့ဘာပေါ့မပေါ့ရင်ဘယ်နဲ့ လုံးပါတော့အ ာမင်းမပေါ့ကျင်းလို့ရတယ်ဘောပေါ်ကျင်းလို့ပြောသေးတယ်ရောအောင်နေတော့ပြီကလား တ န်လောက်ပါပြီ ဗျာဘောပေါ်လုံးလောက်ပါနေတာ လုံးနေပါတယ်ဗျာ မဖြစ်ရဘူးရေကြီးလို့လို့ကြီးလို့ရှိမှာဒုငင်းလေးကတော့ဒီပုတ်တ မဟု တ်တခါတည်းရှိရလူကဒီဒီဒီဒီဒီဒီဒီတဲ့ကအမေဩနေရတာ တမ နောက်ကလေးလေးကြီးနဲ့ယွေလိုက်နေတာဟိုဒီတံပြုတ်တာနဲ့ဖတ်ဖို့ပုတ်တာရေးအဲ့ဒါသိ တ ဲ့မှာပြအဲ့ဒီဒီကမလို့အောင်လုပ်ပြရတယ်တမန်ပါဗျာတို့လေအဲတတိကဒီဒီဒီဒီနဲ့လုပ်နေပါတ မန်ပါဗျာ အဲဒါတော့မဲ့တတိတစ်ချက်လုပ်တာနဲ့အတွေးကဝင်ဦး တမန်ပါဗျာဒီ အတွေးကလည်းတော့ကလိုက်ပြီးတော့ တမန်ပါဗျာ ဟင်ဟင်အခုရတယ်တော့ကလိုက်ပါလ ိုက်ပါဗျာ ဟင ်လိုက်ပါ ဗျာအဲခင်ဗျားတို့ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီအတွေးရော တမန်ပါဗျာဟင ်ဘာဖြစ်လို့ဟိုတို့အတွေးတို့ပြီးပြီးရှေ့ကျူတွေးပြီးတို့ဆင်းရဲအောင်လုပ်တာဟ ုတ်ပါ မှန်တော့ကြောင့်တွေးပြီးဆင်းရဲအောင်လုပ်တာ ပ ြီးဆုံးပါတဲ့လေကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ရှင်းနေရင်ဒီတော့မဆင်းရဲဘူး ဟုတ်ပါဗျာ ဟင် က ောကဒုက္ခနဲ့ဒုစိကကမ္မကပဲနေတယ ် ။ကာ ကာကာလေ းကပ္ပယချုပ်ရယ် ။ကာဖူးတယ်လည်းတော့ ကာလိုက်ပါဆိုကြတယ်။ကာလိုက်ခါနေတယ်ကာလိုက်ခွာလိုက်ပဲဖေ။တ က်တ က်ခွာလို က်ဆက်တော့ကဘယ်လိုပူလာလဲ ။ပေါတိမေဝါဗျာ ။ပုံပြီးဘယ်လို ကပ်ပါတယ်ဗျာ ။ဘလောက်ကတော့ အမြဲကတော့တော့ကျင့်နေပါရဲ့ဗျာ ။ခုနကတို့ကလေ့ကျင့်ယူပါမှာလေ ပါပါဘုရ ားဟိုသိုးတာလေလေ့ကျင့်ပါပါပါဘုရ ား ကောင်းလားပါလေ့ကျင့်မဲ့ချက်ချင်းကြီးမကောင်းပါဘူ း ပါပါဘယ်ဟိုမှာရေသမားမေးကြည့်ပါတို့ရေတော့ခဲလို့ပြောတော့ပါအေးချက်ချင်းတော့ခံစားတော့မဟုတ်ဘူးဘုရ ား တော့ခါပြတာတော့မာရကလေးအကြကြနေပြီးချုပ်ပြီးပြန်ပါပါဘယ်လိုဟောဘုဘယ်လိုဟောတို့ပြောတဲ့တဲ့ဟုတ်လား က ောင်းတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီသူလာလေလုံအောင်များမှာကောင်းပါလား။မှန်ပါတယ ် ။အကောင်းလေလုံအောင်များမှာကောင်းပါလား ။တမန်ပါဗျာ ။လုံစားပါလို့အမှားလုံချင်တာလုံမှဆောင်တာ။တမန်ပါဗျာ ။ ဒုစိတ်ကြီးမလို့လေတတိနဲ့လုံပြီးစားပါ။တ မန်ပါဗျာ ။စိတ်နဲ့တတိနဲ့ပွဲပြီ းတမန်ပါဗျာ ။အဲ့လိုဒီကတည်းကစိတ်ကိုတတိနဲ့လေ့ကျင့်တာလုပ်ပြီးသားတော့ပြီးတော့လေကိုယ်စိတ်ကလည်းကိုယ်ကြရတာပေါ့ည ာတမန်ပါဗျာ ဒီတတိမရှိရဆွဆွရဆွမှာ တမန်ပါဗျာတမန်ပါဗျာ ဟင်ဟင ်ဒီတို့ရေအမင်းတခင်ဖြစ်မှာလားယူဖြစ်မှာလားတခင ်တခင်ပဲဖြစ်ပါလ ားဟင် တခင်ဖြစ်မယ်လေဗျာ တခင်ပဲဖြစ်မယ်လ ားဟင်ဒိုဟိုမျိုးဘောပြောတော်လို့ကိုချွေကြီးပြောချင်တာမယုံလို့ရင်လက်မထုတ ် မယုံရင်အဲ့လိုပြောတာလက်မထုတ်ဆိုလည်းဘယ်လိုပဲနေလို့ တ ခင်ဖြစ ်ပါလေပြတာဘယ်လိုလဲလို့လည်းတခင်ဖြစ်နေမှာ တော်ပြလို့ သူ့ရဲ့ဟာရီကသူ့သူ့သူ့သူ့ပြရမလားဩ အဲ့ဒါဟိုနေကွာဘယ်လိုကောင်းလို့ကျုံကောင်းတော့ဘယ်တခင်ဘယ်မှာစုံအောင ်ကျုံကောင်းလို့တ ဲ့ဟုတ်ကဲ့အကူသူချပေးတာ အဲကောင်း တော့ အဲ့ဒ ါအေးခံကြီးတို့တက်တာသူကတက်တာတက်တာနေလို့ဆိုတော့ကျုံကောင်းတော့ခံကြီး ဆုံးခံကြီးကသုံးပါပ ြီခ င်ဗျဟုတ်ကဲ့လား ခင်ဗျရမိကြော်ပြီ ခင်ဗျခံကြီးနတ်တာဟုတ်ကဲ့ရအောင်လို့ကြားချင်တာเอ๊ะเอ๊ะตอนนี้ชีวิตเรามานี่ล่ะมันนี่ก็ลาลงมาป่าว ค่ะโอเค อ๋อ จิบาลเลยซ้อม เอ๊ะ จิบาลเลยซ้อมอ ๋อหุบล่ะเดี๋ยวเราตะจี้ผิดนี่เลยซ้อมมา เดินทางให้ซ้อมมาแล้วก็ป่าวนี่อย่างให้เสร็จคร ับโอ้ตัวได้มีสาธิยาครับမျိုးမင်းစာဖြစ်တော်မူတော့မင်းစာဖြစ်တယ်လို့သူဥဒတာကြီးအောင်ဟော တာကြတော့ပေါင်းနေကြတ ယ်ဒီသူ့မင်းစာမဖြစ်ဘူးလ ား အေးဒီသာမန်လေးစုတော့ဒီသူ့လိုမှာအဲ့ဒီတိလေးနဲ့လေ့ကျင့်ပြီးဒါတူပဲမှာ တမန်ပြန ်တခြားတရားတွေဘာမှဟောမင်းနဲ့ တမန်မှာ ဒုစိတ်ကိုယ်တို့တင်ညာမှတ်တော်နေမှာစတတိနဲ့လေ့ကျင့်တာ တမန်မှာ ချနာလို့ တမန်ပြန် ဘယ်မှာမှခေါင်းမရှိရှင်းပြဖို့မှ တမန်ပြန် ဟုတ်ကဲ့လား တမန်မှာ ဘောခါပြောအောင်ပဲဟိုဖျားနဲ့ဝိတာခါမတို့နဲ့ကရင်းနှီးတယ ်တမန်ပြန ်ဥပဒတာခေါ်ဥပဒိခါမခေါ် တမန်ပါ ဘုရားဥပဒိကမှာဆိုအနိကဆုံးဘုဟုလေ းတမန်ပါ ဘုရားရဲ့အကြောင်းကိုသိရဝိဒါခါမှာပြည့်တယ်တမန်ပါဘုရားဥပဒ อุปาทิคามาอุปาทกาโลดงเน ี่ ยเอโรพยาก็มีเรวิตาคามาหูมาพยาเนี่ยมาเตียรหูเบชิมีเลย อ๋อจำมาเพียง จำพยาก็มีละเนาะ จำมา เอวิตากรรมะเลยโตดาบังเนี่ย จำมา ไม่เลว จำมา ผมเนี่ยจะปองนี่ตรงมี จำมาเพียง จำมาเพียงจำมาเพียงโตดาบัง จำมาเพียง เออพยาก็ดำเพียงมีเดียวกูปูเนี่ยจะปองดาบังมีเลย จำมาเพียงจำมาเพียง ว่าจังนี่ดู จังนะครับ ยุทธาลุมมาเป็นนี่ยุทธาจ ัง ด ้ วยจังนี่มาพบ จังนะครับ ญาติลุมมาเป็นนี่ญาติเนี่ยก็ซวยจังนี่มาพบ จังนะครับ ซวยบัญญัติเอาหมดเลย จังนะครับ เอ๊ะโตยิตะกาบาโรมัยนี่โหนโบยิโดลาโดไล่ดีเลยยีเรตัวได้ฉิยาครับ จำมาเนี่ยจำมาจำมา ตะขาเบียวบุเร จำมาเนี่ยจำมาเนี่ย ยีเรตัวได้ฉิยาท่องลงมาสิเด้ จำมา ต้องไล่ดอกสิดีอยู่นะ สิจำมาครับ เอริตันยีมีอยู่จ้าจ้าอยู่ จำมา เ นี่ย มีนาดอกมีสิชิมีมา จำมา บีบีดอก จำมา ช่วยจำมันดีอย่าง จำมาเนี่ย จ้าจ้าเลย จำมา เออนาสิจำมาปุ๊บ จำมา เนี่ยตัวจ้าบีบี จำมาเนี่ย ทำตาช่วยจำมันดี จำมา เน ี่ย เออเราดีที่ดีจำมาทำตุ้ดีตุ้ดจำมาทำลูกพยาฮอรา ตมา ตูเอลูจิงามาเรีย ตมา ดีเอวาเรชิยาลีตม าบลาเอ๊ะ เกโกเปียวดีเปียวเนฐานะเฉิงกูมบาโรกาฮอบาโรจีมาตาติพุทธากุโรจิยารอตุสีลาลุสีเยเนเปีย ตมา ตีลายูยูมะยูยูเรเปียชิปาบีราเร ตมา เอ๊ะอยู่อยู่มาอยู่อยู่เลยครับ ติมาครับตมาครับ ติมาครับติมาครับ ตมาครับ กะลองอยู่มาโร นะปาติละ10บาทครับ10บาท ครับว่าแล้วชื่อยี่อยู่ป่าเลย ชื่ออยู่ป่า ชื่อยี่ ครับเข้าซูมเนี่ยน่ะป่าเลยชื่อดาวทําอยู่นะครับ โหนะเอ๊ะนาราบาก็อยู่อ่ะมาโหมาอยู่อยู่อยู่ ตํา อยู่อยู่อยู่ดูผิดนี่ ตําครับตํา ครับ ถ้าอยู่จิ้งขอเลย ตําครับ ดูโดนี่จ้าสู่ตริษานะอยู่เนี่ยควยอ่ะ ตําครับ หิตริษามาดีจิ้งไม่อยู่ตัวดีจิ้งสิ ตําครับ ไอ้งาบ้านที่ลาก็ไม่รู้ว่าดูผิด ตํา ครับโยนให้หมดลูกตํา คร ับเอเอควยว่าโดนๆๆล่ะ แล้วครับครับ เอราควยในอยู่เนี่ยควยลงไปสิ ตําครับ ดอกละ เ นี่ยโตแล้ว เนี่ยไม่โตหรอกสิบ้าสิบ้าผู้บ้าเดียว เ อ๊ ะผู้บ้าสิบ้าก็เป็นอย่างนี้สิบ้าจารอดูว่าพอเลยปารมีเนี่ยปารมีใส่แต่ผู้อาชีพการดีล่ะ ประมาณ นี้ตัวปารมีเต็มแล้วดีล่ะถ้าว่าก็กูจริงดีล่ะดีล่ะป่วยเลย ประม าณนี้ถ้าว่าก็รู้ผิดเนี่ยเอ๊ ะ กูจริงๆกูจริงๆเนี่ยมาเพลกูจริงๆดีชู ดี นะเอ๊ะตัวเยบารุกูบารุเสบารุจารอบารมีสันเตนล่ะ ตมา บารมีสันเตนผู้เด้เ ซ มาเด้ครับนี่นอกจากลาเลดีโหงาดีดูยองมียองมีเนี่ย ครับ เป็นไอ้โลบู คร ับแต่ลาเลยองมียองมีเนี่ยกินหาดีเนี่ยกูว่าเด้เอ๊ะพี่ช้างดอกบุญเป็นนักข้องยาวแต่บุญเป็นนักข้องยาวไม่รู้ นักข้องยาวนักข้าวลาดีแล้ว นักข้าวเริ่มยาว เลย น ัก ข้าวยาวเราเหรอ ยาว ยาว ยาว ย า วก็เป็นเกศีบาเป็นนาย เป็นมาเป็นมา เป็นโลมา เป็นโลมา เราจะทิ้งให้ตัวเราเลยเน าะโอเคครับ โอ้ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค์ตังค มิจาวาสี มิจาวา สียา สัจจะ นามะ พุทธามะ สีระดาพุทธัง สีระดาพุทธัง ธรรมธา ธรรมธา ตัตตุรามา ตัตตุรามา สีนา สีนา ญีนา โอญีนาม ะกัน มะกัน ตัปปันทุกขัง ตัปปันทุกขัง ตังโพสันตุ ตังโพสันตุ โพสันตุ โพสันตุ ตัปปะทุกขะโต ตัปปะทุกขะโต โสชุยิโยโยตาเอทุชามิทีติจาสุมาทาปิติโยวิสันตุปาลีโนนามาโรโตเมเทนตกาธรรมาปองโนติทาปิติโยอภิอาโลมาวิวิสันตุกินุจาวาสิโลโยตาเอ็งโตโกโรโกวินาทันตุตุมิเตตการมาบอลุโตโกสิ่งในที่ตัวโตกาตุยบีบกโรโกกุณในที่ตัวโยกาบีบกมาเลวินาทันตุเกี่ยวกับภาษีรูปโตเอ็งโตตุมิเตตการมาบอลุทีอันตรายอันตรายบอมามาอมนต์ตุกิโลจาปาสีรูปโยราจาปุ๊บเนาะแต่โยชุชุยิโลจานิจาติบาญาปาลีโดจาบุนีราบาเออดูโดดูได้ไปดูล่ะ ไม่ติบาญ าติแล้วมันติเป็นเลย ใช่มั้ย ถ้าโดชังพงนี่ปีนี่จาดิถึงตาปิติโยวิสันตุโตโกรวินาทันตุปาติมนุตระยะทุกขิติกาอยู่โกวะโตมีติตกาธรรมาบ้องโนติทุกขิจัมมาสวาดีกาอยู่โกอเตศีจาบาสิเนี่ยอเตศีดาตองชังงานตาตาเนี่ยอเตศีมาทีเปีย ตมา เป็นนาเยอเตมศีจาบาสิเนี่ยลู ก ตมาครับเอ๊ะตมาเอ๊ะเอ้อโดวะทุบี้เลยสวาจุยิยะอาปิตะปัชนาลูกตาดูโตเลยโดใส่เทศีดาเนี่ยสันดาโกเลยครับ คร ับเอ๊ะโดชาเนี่ยโดก็ดีโดอาทิตาชื่อเลยสู้เอ๊ะดูဖြစ်အောင်จิ้นอ่ะออกมาดิ ครับครับ เอ๊ะก็ไม่จิ้นเป็นแต่อามาพังดิครับ ครับไ ปเลยโดเย็นมา จิ้นโบอามาพังดิครับ โหเลยเองจะเอาโดดูจนมีจิ้นโบจิ้นโบล่ะ เอ๊ะตรงมาเนี่ยสักทีเราไปนานแล้วครับ อ๋อมาเองเออกูรู้อยู่ดีชื่อเลยซุชัดกูรู้อยู่ดีโดโรจิแต่กูรู้อยู่ดีเออเช่นนั้นเออราดีดาปัจจนาปีแต่ไปดูอะไรช้านาอองยูซาจายาอูช้านาอองยูซานี่แหละคนน่ะก็โดราได้ป่าวนี่สิทธิ์อยู่อย่างเนี่ย ต ําแหน่งเ ส้นหน่ อมันเนี่ยตําแหน่งเนี่ยที่เราโดเลยโดกันรู้บอกกันขึ้นมา ตําแหน ่งเนาะเปลี่ยนโดเลยโดกันขึ้นมา เ ปลี่ยนครับเออชื่อเนี่ยเนาะเปลี่ยนเนี่ย ตําแหน่ง เออเราช้างเราหนีๆไปต ําแหน่ง หนีๆได้ไปได้ไปนี ่ตําแหน ่งเอ๊ะเคยสุบีมาเนาะตาปีที่ยอมมีสังทุกข์ต่อเราเอาไว้นะทุกข์ว่าดีบุญกันตรายะทุกข์ที่กาอยู่ก็เพราะว่าเอวีวารณะติริตะเมสังโอกาตสายโนสาตารอธรรมาวุฒันติอายุโอโนทุกขังบาลัง สาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุส าธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธุสาธ ุสาธุสาธุสาธุส าธุสาธุสาธุสาธุอุปาทาติลังธัมมายาสามิโลกังกัตตวาติลังนิทะนิพันติทุติยามิธัมมันติวิตริณตหะอะเทนะธัมมาระตังอุปาทาติลังธัมมายาสามิโลกังกัตตวาติลาเดชะมีปันติตัติยังปิธัมมันติวิตริณตหะอะเทนะธัมมะเยตังอุปาทา ติลันตมายาสามิเนวกาตตวาติลันติชาเมปันติ ทาบิทุวาสุโรมาบยาโหยามาวรมิตาวริตาลาริจาภูมิราติเอปาณีโลมยามาโลยาอัญจกาวะนาติวะธามิสุโรเมตันทุงาสุเมสกาโตมีเป็นตะการมาบ้องหนูวันนี้ทางไหนสู้จ้าพาพี่ดูเรานำวัดดาดาจัดสุซึ่งมาป่าเวเนลัยมาสู้แต่ในวงลงมาพบดาวตระนางกิสามิธรรมตระนางกิสามิสู้มาบุกลาบุชีลาไตบีเรไตบีพบดาวตระนางกิสามิสู้ซึ่งสีดีเรธรรมตระนางกิสามิสู้ซึ่งข้าชั้นตองพยาบัวแม่เราแต่เรื่องดีบ้างลายไหม ไม่ดีบ้างยัง นี่นี่แต่เรื่องของตรงบ้างขนาดขนาดพี่อ่ะนี่ดีกว่าดีกว่า ไม ่ดีกว่าเต็มเต็มดีกว่าเต็มเต็มเอ๊ะก็อยากมองย้อนรู้ย้อนวันไหนมั้งนี่พยาสูนี่โมโจพี่สูไม่ไม่ไม่ได้รู้มันยี่รอแกนี่พยาสูนี่โมโจพี่ดูว่าเราจะขึ้นยังไงเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตระหนักตรงตมาหูสูดงาโกโยเสยยนนุโยติเรปามาจีมาเนา ะตมารา เอกูเนนุเนการอสูยินสุปามาจีเดไสกะอภิยอกนี่ตระหนักมะติมาสูโล เตมะพะยา เกียรติมาบารมีตังบริธาสูราตมาราช่วยนี้ญาณญาณนี้ดูว่าได้ฉิสูยเอเอเอสุนโอยามาวรามิตาวริตา อามาปฏิปัสสยาน โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ไม่ใช่นี่หรอกแต่

လာသိတိုင်ပေါ့ဟိုအသိမခံနိုင်ဆောင်ပြီ းတင်ပါဗျ ာတော့မတတ်နဲ့ပေါ့ တင်ပါဗျာ ဒီသူတက်ကမတတ်ပါဘူးလို့ပြောထားရဲ့အဲ့လိုကိုကသူတက်ကိုအမဘာဒီခံနေတာယူထားမှာကိုဆရာနာကဆောင်တာ တ င်ပါဗျာဆရာနာကထားမှာဆောင်တာဗျာ တ င်ပါဗျာဒီကိုဆောင်နေတာတော့မဆောင်နေတာတရားရည်ကြမှာတို့ကိုဆောင်တာတင်ပါဗျာ တ ော့တို့ကကိုယူထားတဲ့ခံဆောင်ဝဲကဲစီပွားဖို့အာဒိနာဒါနာဝိရမနိတေခာဗြဟ္မမာရိယာ အာဒိနာဒါနာဝိရမနိတေခာဗြဟ္မမာရိယာမိ အာပိုင်ရှင်ကကိုနဲ့နှုတ်နဲ့မပေးတာဆိုမယူပါဘူးလို့ တ ုံတော့တ ုံပါဗျာ တို့ရံကုန်လုံးမတွေ့ခဲ့ဘူးတိရတုံပင်ကားစရာအဲဒီနိုင်ငံသားတယောက်ကအဲဒီသူ့တုံပင်ကိုစီ ဘု ရားထောင်မှာကြတော့ဖိဖိမောပါလေ။ တ ူတော်ဟင်းပဲဒီတိတိုင်းရနေ။ဘု ရ ား။ဟင်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီတုံးမင်းသမားကတရင်စားတိုင်းပေါ့။ဘုရ ား ။ဘယ်နည်းဘယ်နည်းအောင်ပဲရှိနော်။ဘယ်ကနေဘယ်ကိုစီပါလဲအဲ့ဒီမှာဒါပါလို့ပါလဲဆိုတော့တရင်စားတိုင်းကနေချင်းညာတော့ဟိုနိုင်ငံညာသားပိုင်ရှင်ကလာယူ ။ ဟင်။အာဒိနာဒါနာဘောအဲ့ဒါတော့ တင်ပါဗျာ။ ဟင်။เออโหดีกันนี่เอ่อตอนนี้เด็ดอ่ะตัวโหโหละ5ดอกมาทีน่ะลายจักรเด็ดตรง5ดอกตะมา เซบ ครับ5ดอกมาจ้ะรอล้านเนี่ยของเนี่ยช่วยดงกินนะด้วยไปเลยหึเอ๊ะเปโรนี่มัน ไปชิวสอบพี่เปลี่ยนไปแม่เปียไม่อยู่ ဘာလို့လည်းမနေဘူးကြီးဝါသာလဲ။အဲခေါင်းနဘိတ ခွေ။မကြည့်ဘူးညာ။ကြောက်ကြည့်လေကိုရုကို ။မကြည့်ဘူး ညာ။ကြည့်ကြည့်တော့ခဏမခံတော့။ညာ ။ဒီအမန်ခံ ။လာကရပါဟု ။ကဲကဲလာကဲကဲဒါဒီကမမခံဘူးကြည့်တော့ ။မကြည့်ဘူးဖျက်တပည့်တော်ကြီးစင်တောင်ကြီးကလေးကသူများပစ္စည်းတစ်ခုမှမယူသေးဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုတို့တို့ညာတားကြီးကိုတွေ့ပြလား ။တွေ့ခုပါလေဗျာမေယူပါဦးဗျာ ။ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာ ။တင်ပါဗျာ ။ဟင်ဟိုကွန်တက်တွေ့ခွဲဗျာ ။ဟင်ကွန်တက်တွေ့ခွဲတော့မတွေ့ဘူးဗျာ။တွေ့တော့တွေ့ခုတဲ့မေယူဗျာလောပါနဲ့တော့ ။ဘယ်ဒီလိုနေမှာဗျာ။ဟင်ဘယ်ဒီလိုနေမှာဝါ ။ဟုတ်ပါရဲ့။ ဘယ်လိုဗျာ။ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။ဖြေပါတော့ ตาธรรมสริยาวิรามิเบกาธรรมมาริยามิ อาธรรมสริยาวิรามิเบกาธรรมมาริยามิ ธรรมมยาโตมีดวงเย็นขวางนะ เดี๋ยวมา พะยาเดี๋ยวมาพะยาขอทานาดูเลี้ยงมะยาให้บ้องเต้นมีดวงมากบ่ผู้มีสีเนี่ยยาตาคายเนี่ยยามีดวงเด้อเดี๋ยวม าพะยา ผู้ตาในน้าเนี่ยน้าท่องดีตายายเนี่ยมีดวงเด้อเนา ะ มีดวงคุณမျိုးရှိတာ တ မန်ပါဘုရားတို့နဲ့မိတို့တို့ဘာလို့ဟိုချောင်းကြီးဓာတ်တို့ဘာလို့အကုန်လုံးပေါ်ပြားတ မန်ပါ ဘုရားအဲ့ဒါမျိုးခုနှမျိုးရှိတယ် တမန်ပါဘုရား အာတမန်ကလည်းလေတ မန်ပါ ဘုရားအဲ့ဒါလောက်ဒီကိုရှောင်းသွားမှာလေဗျာအဲ့တော့ဘာလို့တို့ခုနကတို့ဟိုဒီဗုဒ္ဓံကစားတယ်တို့တတိကအများနဲ့ဒီနေ့ရအောင ်တမန် ပါဘုရားမှာရမှာ တမန်ပါဘုရား ဒီလိုပါတို့ဘုရားဝါရဝိရမိဒေခာသံတမာရိယာ ဘုရားဝါရဝိရမိဒေခာသံတမာရိယာမိ ဘုရားမိရေယမေသာပမာဒဌာနဝိရမိဒေခာသံတမာရိယာမိ ဘုရားမိရေယမေသာပမာဒဌာနဝိရမိဒေခာသံတမာရိယာမိ ဝိကာလပောသနာဝိရမိဒေခာသံတမာရိယာမ ိဝိကာလပောသနာဝိရမိဒေခာသံတမာရိယာမိ မေသာ မေသာ ว ีระ วาริยะ ทุกขะวิริ ยะตัตตะนะ มาลกันตะ วิริยะ วิริยะ ตัต ตะนะ มา ตะนะ วิภูตนะธานะวิรัมณีเตขาธัมมาริยะ วิภูตนะธานะวิรัมณีเตขาธัมมาริยะมี โภสาเตนะมหาเตนะวิรัมณีเตขาธัมมาริยะ โภสาเตนะมหาเตนะวิรัมณีเตขาธัมมาริยะมีอิตังเมติลัง นิพพานัตตะ นิพพานัตตะ อิสย องอิสยองโหตุ ติตระเนนัตถะเทนะธัมมานะตังอุปัฏฐาตินังบารุคังกัตวาธัมมังอัปปมาทินะตัมปาติกา อัมมาวะติวาสิมิย าตะตะตะตะ